by my side through the bad times. All my dreams never came true somehow, but things are gonna be different now. And baby, my ship is coming in. Baby, won't it be fine? Girl, we're gonna make it this time. You can throw away that shabby dress, buy yourself the finest things in town, girl. Dry your eyes, celebrating. Oh, there's so many good times awaiting, baby. My ship is coming in. Baby, baby, my ship is coming in. And oh, won't it be fine? Girl, we're gonna make it this time. I know it's been tough on you, but through it all, you've been so true. Happy to be just loving me, and anything you want, it's yours, 'cause baby, is het prachtig of is het prachtig? Ik denk dat het prachtig is. De Walker Brothers. Ja, My Ship is Coming In. Op middernacht, de late avond met Alfred Bokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Weer met heel erg veel lekkere muziek. Zoals bijvoorbeeld van de Walker Brothers, zoals je zojuist hoorde. Die we natuurlijk vooral kennen van The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Maar dit was hun volgende hit. Ook niet voor de poes. Wat gaan we doen in de show? Nou ja, lekkere muziek draaien, dat ben je van ons gewend. Het is vandaag de 800ste aflevering alweer van de late avond, dus vandaar. Ja, dus we zijn al wat gewend. En jij misschien als vaste luisteraar ook wel. Maar behalve de muziek vandaag ook nou, een paar leuke onderwerpen. Onze verslaggever Jeroen van Gent ging op visite bij een bedrijf, Smit Zeevis in Rotterdam. Maakte daar een reportage van. Zijn ze bevlogen daar? Nou, we gaan het zo meteen horen. Vandaag een column van Lieke van der Plas. Haar derde column alweer over haar leven als ja, blogger. Hè? Of vlogger heet dat eigenlijk. Hè? Ja. En we gaan het hebben over 5 jaar niks 18. Dat is die campagne dat je boven de 18 jaar niks drinkt eigenlijk. En nul op de alcoholische teller. Dat is allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond. Lay, lady, lay. Lay across my big breast bed. Lay, lady, lay. Lay across my big breast bed. Whatever colors you have in your mind, I'll show them to you, and you'll see them shine. Lay, lady, lay. Lay across my big breast bed. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Until the break of day, let me see you make 'em smile. His clothes are dirty, but his hands are clean. And you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Een vochtig lied van Wendy Moten. Hoe zou het met haar gaan? Haar enige prachtige hit. Weer uit 1994, hier in de late avond. En Bob Dylan, natuurlijk met een van zijn klassiekers. Lay, Lady, Lay. Jeroen van Gent ging op stap. Hij bezocht een bedrijf, Smit Zeevis in Rotterdam. Eerst aan het vasteland, maar nu middels een draaidoor in een heel groot pand. In de vorm van een boot. Vitrines vol met allerlei soorten van vis. Lobster, grote garnalen. Levend en in de koeling dood tussen ijs. Oh, de handen er weer in. Nou, we zijn door een sluis hier bij Smit Zeevis Handel. De handen worden schoongemaakt. Nu moet je dan ook wassen. We hebben natuurlijk bedrijfskleding aan. En nu ga ik hier erin. Hier. Hoe doe ik dat? En dan? Aan de lopende band wordt hier bij Smit Zeevis Handel vis ontvangen. Keurig behandeld, schoongemaakt. Door diverse mensen in een geel witte outfit. En wij als bezoeker nu ook in een jas ter bescherming en voorkoming van besmettingen. Voor de hygiëne dus. Lopen we even doorheen. Levende haven, kreeften, krabben en oesters en schelpen. We zijn net het water aan het verversen. We hebben water van de Oosterschelde. Het mooiste water van Europa, het schoonste water van Europa. Speciaal voor schaal- en schelpdieren. We laten ook alles zien, hè? Ik bedoel, we hebben geen geheimen wat dat betreft. Het pand waar we zaten, daar konden we niet meer uitbreiden. We zaten ook midden in het centrum, het bestemmingsplan werd ook gewijzigd. Maar het was gewoon noodzaak, pure noodzaak. Een voorbeeld, we hebben per dag 250 autobewegingen over een stukje duurzaamheid. Dat duurde 23 minuten in de oude situatie naar de snelweg te komen. Nu duurt dat 3 minuten. U werkt bij Smit Zeevis. Wat is uw naam? Pedro. Kun je dat zomaar worden? Is daar heel veel know-how voor nodig? Ik denk het wel eigenlijk. Hè? Ja, we kennen de vissen allemaal. En aan de hand wat op de bond staat, begrijpen we wat moet gebeuren met de vissen. Of schoongemaakt of gefileerd. En aan de hand wat staat geschreven op de bond, weten we. Is het een soort leren terwijl je werkt? Ja, het is een soort, dat is precies zo. Ja. Hoeveel ervaring heeft u al op dit moment? 18,5 jaar. Wat voor vis maakt u nu schoon op dit moment? Nee, dit is zalm. Moet ontgraat worden. Zit 26 graden erin, moet uitgetrokken worden. Die ogen, die zijn nog levend. En dat ding is zomaar 9 jaar oud. Kan hij wel 10 jaar oud zijn. Misschien wel 14. Maar daar betaal je gewoon een knaak meer voor, hè, als het e-kwaliteit is. Dan Urk 112. En dan geeft dus de veilingmeester die kwaliteitsnorm 1 mee. Dat is echt hoogste kwaliteit, excellent, wat je kunt kopen. Maar als jij een schollenvisser bent van Urk, ja, je bent uitgerust om school te vissen, dan heb je hektrollen. Dan heb jij bijvangst van tong, giet en tarbot. Dan kan vaak de tarbot veel meer opbrengen en besommen, zoals ze dat noemen, als dat scholletje. Dat is bijvangst. Nu is daar een Franse minister besloten dat al die vis moet aan land gebracht worden. Of aan boord vernietigd worden in een verbrandingsoven, crematorium gaan bouwen op je visserschip. En als het dan aan land komt, dan ga je het vernietigen met rode verf. Maar ik weet niet of ik plan ben om kleinkinderen, achterkleinkinderen te krijgen, maar die hebben dan nooit geen wilde Noordzeevis meer. Want wat wij ons niet realiseren, hoe oud denkt u dat gemiddelde vis is? Hoe oud denkt u dat een kip is voordat je hem opeet? 6 weken. Hoe oud denkt u dat die kabeljauw is die daar ligt? Nou, doe maar een gok. 2 maanden. Ja, als het dat zo was, dan hadden we nooit geen probleem. Wat denk je van 9 jaar? Dus, en 80% blijft gewoon leven. Nu wordt 100% vernietigd. Denk daar nou eens over na. Maken jullie er nou eens hard voor? Ik maak het niet meer mee. Kunt u zelf een indruk maken als bedrijf? En hoe doet u dat? Kan dat? Wij zijn klein. Je kijkt misschien tegen een groot pand aan. Nee, maar de mensen die wij per dag bereiken. Wij doen communiceren door middel van de website. We doen communiceren door middel van hotspots. We geven info uit. We maken kookboeken met daarin seizoenen. We maken viskalenders met daarin seizoenen. Dat trachten we aan te geven zoveel mogelijk. Kijk naar die periode. Ja. Duurzaam gevangen vis. Ja. Maar vaak is die duurzame vis, gevangen vis ook vaak een stukje duurder. En daar willen we dan 9 van de 10 keer niet aan. Ja, waar ligt dat aan? Geld, meneer. Het gaat in Nederland alleen maar over één ding en dat is geld. Te duur. Ja. Wat ik ook zeg, ga nu naar de visboer op de markt in het centrum. Niks mis mee, want die vis is prima. En de vis van Albert Heijn, is dat? Albert Heijn, dat is hetzelfde laken en pak. Dat is zuurstofarm verpakt, onder atmosferische verpakking, zeg maar. Dat is een hele andere kwaliteit. En dat is vis, die eet je vanavond op, die kan je geen 5 dagen bewaren. Staat er wel op, maar ik zou het niet doen. Mag ik u vragen, hoe lang bent u werkzaam bij Snit Zeevishandel? Pas 27 jaar. Pas 27 jaar? Ja. Nou, natuurlijk is het koel hier, want vis staat of valt bij de temperatuur. En dus is het fris. Ja, het is hier koud, het is hier 0 graden. De oude situatie met vasteland was 2 auto's laden en lossen. Nu kan u dat met 15 auto's tegelijk doen. En dit is alleen maar laden. We zien auto's die achteruit tegen het pand gedrukt staan. Er gaat heel weinig kou uit, hoor. Al onze vrachtauto's, kleine auto's, daar gaat een sluis overheen, zodat we minimaal verlies hebben van temperatuur. Kou mag het pand niet uit. Grote rubberen manchetten zorgen dat de kou hier niet uit kan. En de vis wordt dus moeiteloos van de kou, in de kou, in een koelwagen. En de catacomben van Smit Zeevishandel. We hebben een track-and-trace systeem in onze auto's zitten. In elke auto. Waarbij we weten, en dat is niet bedoeld om de chauffeur te controleren, dat interesseert ons geen barst. Waarbij we hier intern kunnen zien, als de chauffeur zijn deur te lang open laat staan, of hij staat niet goed dicht, dan krijgen we hier een alarm. En dan gaan we hem bellen van, joh, doe die deur eens dicht. Want de temperatuur moet gecontroleerd blijven. Dat is belangrijk vanwege je systeem, je certificering. De E-kwaliteit A+, A1 en A. Mag ik u vragen, wat is uw naam? Johan. Hoe lang werkt u al bij Smit Zeevishandel? Moet ik echt dat zeggen? Ja. 39. 39 jaar? Ja, 39 jaar. Nou, daar heb ik de goeie te pakken. Potverdorie nog aan toe. Hoe leer je dat? Dat is allemaal uit ervaring, denk ik, om vis schoon te maken, vis te behandelen zoals u dat doet. Gaandeweg leren. Ik ben hier begonnen, toen kon ik het niet, zoals Smit zegt. Dan kon ik wel een visje schoonmaken, maar voor thuis, zeg maar. En door te kijken en doen ben ik gaan leren. Gegroeid tot een van de goede kwaliteitsfileren, laat ik het zo zeggen. En hoe merkt u nou dat u het goed doet? Anderen zeggen het. Andere mensen zeggen het. Het is heel belangrijk dat u collega's om u heen heeft. Ja, precies. U kunt het ook leren aan anderen? Dat kan ik ook, zeker. Dat gebeurt ook? Dat gebeurt ook dagelijks. Leer ik ook, de laatste jaren leer ik veel mensen ook het vak wat ik dus kan. Kan andere mensen van mij overgenomen door ze uit te leggen en voor te doen hoe ze het moeten doen. Wat is uw specialiteit? Aan vis fileren, zalm fileren. Zalm vind ik het leukst om te doen, vind ik een leuk product. Hartstikke goed, ik dank u wel. Okay. Dank u wel, dank u. C'est drôle, tu es parti. Et pourtant... Tu es encore ici, puisque tout me parle de toi, un parfum de femme, l'écho de ta voix, ton adieu, je n'y crois pas du tout, c'est un au revoir, presque un rendez-vous. Ça va pas changer le monde, il a trop tourné sans nous, il pleuvra toujours sur Londres, ça va rien changer du tout, qu'est-ce que ça peut bien lui faire, une porte qui s'est refermée. On s'est aimé, n'en parlons plus, et la vie continue. Ça va pas changer le monde, que tu changes de maison. Il va continuer. C'est ça qui fait briller la voie lactée. On s'est aimé, n'en parlons plus, et la vie continue. Ça va pas changer le monde, ça va. c'était pas vrai. Non, pas non plus. Et la vie continue. La la la la la la la la la la la la la la la. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot doo doo doo doo doo doo doo doo doo. Allermooiste van Lou Reed. Hier in de late avond. Walk on the Wild Side. En Joe Dassin ervoor. En die Franse titel niet uitspreken, want dan lig je alleen maar dubbel van het lachen vanwege de slechte uitspraak. Zometeen de column van Lieke van der Plas. Zij is zakelijk blogger. Ze vertelt van haar belevenissen. Je hoort het zometeen na Enya en de Humming. Will be the sea. And on the road are you and me. And all the ways are like a kiss. And all the years are nemesis. And all the moments fall. Leef met lef, een column van Lieke van der Plas. Onlangs volgde ik de cursus Productiviteit aan Fleek, gegeven door Charlotte van het Woud. Toen ik deze cursus online tegenkwam, heb ik geen moment getwijfeld en deze meteen aangeschaft. Die week daarvoor had ik namelijk nog geroepen dat ik niet meer wist hoe ik het met mijn werk moest doen. Ik was een beetje verloren in de hoop werk die er lag. Maar inmiddels heb ik mijn werk weer onder controle en is mijn productiviteit bijna en fleek, zoals de jeugd van tegenwoordig dat noemt, in ABN ook wel te vertalen als uitzonderlijk goed. En vandaag vertel ik jou wat ik van deze cursus heb geleerd en hoe ik dit nu toepas in mijn werk als zakelijk vlogger. Ik ben 23 en sinds een klein jaar zelfstandig ondernemer. Hiervoor heb ik altijd gewerkt op de Euromast als marketeer. En daar werkte ik samen met een team en leerde ik vooral veel van mijn leidinggevende. En wanneer ik even niet wist wat ik moest doen of hoe ik iets moest doen, dan hielp zij mij om weer duidelijkheid te krijgen. Maar als ZZP'er is dit natuurlijk totaal anders. Ik moet veel zelf uitzoeken, zelf leren en zelf doen. Ik heb geen team en ik ben mijn eigen leidinggevende. In het begin was het dan ook zoeken naar een goede manier om productief en efficiënt te kunnen werken. Maar inmiddels ben ik hier een stuk beter in geworden. Charlotte leerde mij hoe je de juiste mindset ontwikkelt, hoe je omgaat met een overvolle mailbox, hoe je structuur aanbrengt in je werkdag en hoe je de gedurende dag volle focus houdt, hoe je grenzen aangeeft en de baas wordt over je eigen agenda, hoe je omgaat met uitstelgedrag. En ook niet onbelangrijk hoe je keuzes maakt en leert nee te zeggen. Welk advies mij het meest geholpen heeft, is om structuur aan te brengen in mijn werkdagen door middel van themadagen. Ik leerde om elke dag aan één of aan twee thema's te werken, om zo de week gestructureerd in te delen. Dit geeft je een kader, zodat je precies weet waar je wel en waar je niet aan werkt. En daarnaast hou je de controle over je eigen agenda, omdat je de afspraken inplant op de dagen dat het jou uitkomt. Ik heb toen meteen pen en papier gepakt en ik ben aan de slag gegaan. Ik dacht eerst na over de verschillende thema's waarin ik mijn werk kon opdelen. Voor mij is het bijvoorbeeld het vloggen, maar ook administratie, sales, zelfontwikkeling, afspraken en overige projecten. Vervolgens ben ik gaan kijken op welke dagen ik waaraan aandacht wilde besteden. Dit resulteerde in een mooi en gestructureerd weekoverzicht. En echt, als ik er alleen al naar keek, werd ik er gewoon rustig en gelukkig van. Want niet langer zou ik mijn agenda door een ander laten bepalen. En niet langer zou ik als een kip zonder kop overal aan werken en aan het eind van de dag afvragen waar ik nou precies mee bezig was. Voorheen stonden mijn dagen volgepland met to-do's en vaak waren dit er zoveel dat het niet eens meer realistisch was om het op één dag af te krijgen. Maar nu ik mijn week verdeeld heb in themadagen, weet ik precies hoeveel tijd een taak mij kost en werk ik nu efficiënt en gericht aan mijn to-do-lijst. En dit resulteert in minder stress, meer tijd, kwalitatief beter werk en een happy me. Of mijn productiviteit nu echt on fleek is? Nee, want ik blijf nou eenmaal een stresskip die graag alles direct aanpakt en hard werkt. Maar deze strategie heeft mij heel veel rust en orde gecreëerd. Als een schaduw valt af. Op een doordeweekse dag en de dinsdag wordt begraven en de radio speelt Bach. Kinderen zijn onrustig, want ze willen niet naar bed. Het is een slopende idylle in een veel te dure flat. En vandaag is het de elfde. En hij is precies hetzelfde als de twaalfde of de tiende. Ik kreeg wat ik verdiende. Dat je zo ver weg bent, verbaasd kijk je me aan. De vaste vloerbedekking kleurt zo prachtig bij mijn jurk. En de slaapbank die we kochten, omdat ik 's nachts zo snurk. En vandaag is het elfde. En hij is precies hetzelfde als de twaalfde of de tiende. Ik kreeg wat ik verdiende. en de eenzaamheid gered. Maar de stilte is gebleven. En we gaan maar weer vroeg naar bed. En vandaag is het elfde. En hij is precies hetzelfde. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. De mannen van de Times en Miss Grace uit 1975. Angela Groothuizen met een waar kunstwerkje van Toon Hermans. Je hoorde rozengeur, prachtig, hier in de late avond. In enkele minuten gaan we het hebben over Nix 18. Ja, dat bestaat alweer 5 jaar, die campagne. Een evaluatie, hoort het zo meteen, na de Zombies en Time of Season. Season for love. What's your name? What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? He rich. Is he rich like me? Has he taken us any time? To show you what you need to live. Tell it to me slowly. Tell you why I really want to know. It's the time of the season for like me. Has he taken any time? Any time to show? To show you what you need to live. Tell it to me slowly. Tell you why I really want to know. It's the time of the season for love. Colin Blunstone en de Zombies. We weten het nog allemaal, denk ik, hè? Wat een prachtige nummer. Time of Season. We gaan het in de show hebben over Nix 18. Een campagne die alweer 5 jaar bestaat. En iedereen heeft hem vast wel een keer gezien. We gaan er alles over te weten komen in een gesprek met Guus Marinus. Vandaag gaan we het hebben over Nix 18. De Nix-campagne van het ministerie van VWS bestaat 5 jaar. En in die tijd is er veel veranderd. Zo vinden ouders en jongeren zelf het normaal dat tieners niet drinken voor hun 18e verjaardag. Maar we weten ook dat het niet altijd makkelijk is om nee te zeggen. We praten hierover met Richard en Lieke Lamp, het Trendwatchers duo van Nederland. En ouders van 4 kinderen tussen 13 en 19 jaar. Kunnen jullie kort toelichten wat er de afgelopen jaren is veranderd? Nou, er is nogal wat veranderd natuurlijk, want 5 jaar geleden is de leeftijdsgrens voor roken en drinken verhoogd. Dat was 16 en dat is toen 18 jaar geworden. En met name voor het drinkgedrag, zeg maar, was dat best wel even wennen voor jongeren. Ja, en die Nix 18 campagne heeft best wel veel bereikt de afgelopen jaren, want we zijn erover in gesprek gegaan met elkaar, met de kinderen. En je ziet dat heel veel ouders daar nu veel makkelijker over praten en dat het echt een begrip is binnen gezinnen, die hele Nix 18. Nix is nu echt een begrip binnen 83% van de gezinnen. Ja, jullie zijn een trendwatch duo, maar jullie hebben zelf ook kinderen. Hoe ging dat de afgelopen jaren in jullie gezin? Ja, klopt. We hebben 4 pubers in huis, 3 meiden en een knul. En je ziet dan vooral dat ieder kind een andere aanpak nodig heeft en heeft een ander soort groep vrienden, heeft zelf daar andere ideeën over. Maar het belangrijkste is gewoon om er met ze over te praten. En ik moet zeggen, ja, onze kinderen hebben ook wel eens wat gedronken bij ons thuis. En wat we vooral steeds hebben meegegeven, volgens mij zijn ze daar heel relaxed in, gewoon nee kunnen zeggen. Je hebt geen drank nodig om een gezellig feestje te bouwen. En wat zijn jullie verwachtingen voor de komende 5 jaar? Nou, je ziet nu natuurlijk, de afgelopen 5 jaar is in feite de eerste generatie met niks opgegroeid. Dat was eigenlijk natuurlijk de lastigste periode. Nu zie je steeds meer jongeren waarvoor het vanzelfsprekend is. Bij roken is sowieso de norm natuurlijk ook wel heel anders dan bij drinken. Maar mensen vinden het tegenwoordig ook veel minder acceptabel dat jongeren überhaupt roken. Deze ontwikkeling zet de komende jaren naar verwachting ook voor drinken van alcohol voort. En sowieso zien we een trend van mensen die steeds meer met hun eigen gezondheid bezig zijn en daar bewuster naar kijken. En dat geldt ook zeker voor de alcohol. Bij het roken is dat al wat zwaarder geweest natuurlijk in het verleden. Maar ook die alcohol wordt men nu steeds bewuster van dat dat anders moet. En zeker bij jongeren wordt het steeds breder geaccepteerd dat dat niet normaal is. Ten slot, hebben jullie nog tips voor andere ouders? Nou, het allerbelangrijkste is natuurlijk dat je gewoon op een relaxte manier in gesprek blijft met kids. Ik zou zeggen, mijn stijl is altijd van niet verbieden, want dat werkt gewoon sowieso niet. Dat werkte bij mij vroeger ook niet. Maar inderdaad ook zeggen dat je het er niet mee eens bent dat ze drinken en roken. Want ook al doen ze van niet, ze vinden het toch wel belangrijk wat je er als ouder van vindt. Ja, we spraken met Richard en Lieke Lamp. Ja, we bedanken ze voor hun informatie. Graag gedaan. Graag gedaan. Wil je meer weten over Nix 18 of wil je handige tips? Kijk dan op nix18.nl. Why is my heart so light? Why are the stars so bright? Why is the sky so blue? Since the hour I met you, flowers are smiling bright, smiling for our delight, smiling so tenderly for the world, you and me. I know why the world is smiling, smiling. Same old story through all eternity. Julia Clark aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Maandag is weer een late avond. Dan ben ik er weer met heel veel lekkere muziek. En met aflevering 801 alweer. Ik wens je een mooie nacht. Wel rust als je gaat slapen. En als je gaat werken, blijft werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Tot besluit van de show. The Doors. En Ships with Sails. Mooie nacht. Do you